राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई माई कहती कोई भाई कहता एक कोई माई पूछती अपनी पुत्री के लिए कि वो किसी के साथ चली गई जाकर स्वर्ग में विवाह कर लिया, अब वो कहती है कि मेरे को बुलाओ, तो क्या कहा? तो बुलाने चाहिए भी, वास्तव में तो बुलाने की वो अधिकारी नहीं है, परंतु माँ हो इस बात बुलानी चाहिए। क्यों उन्हें माँ अपना रखा ही नहीं, अपनी मर्जी से चली गई थी साथ, तो उसका हक नहीं है आने का, पर तू दुखी है और तुम माँ हो तो माँ को बुलाना चाहिए। माँ का हृदय होता है ऐसे प्यार, वो और नहीं देखती। ये अनंत माताओं में हृदय भगवान ने दिया है, भगवान और नहीं देखते, प्यार करते स्नेह करते, इस दृष्टि से बुलाना चाहिए। गोविंद गोपाल की जय हो। क्या बताऊं, हमारा अध्ययन होता है, मैं पढ़ाई करता हूँ तो गीता जी मेरे को बहुत अर्थ मालूम होते हैं। वो कह भी नहीं सकता, लिखा भी नहीं सकता, इतने अर्थ मालूम होते, बड़ी नई नई बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता एक बड़ा विचित्र ग्रंथ है। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुधी दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स्वामी प्रिया। अनपेक्षा, अपेक्षा होती है एक जरूरत, एक कामना होती है, एक कामना होती है, एक अपेक्षा होती है। तो अपेक्षा होती है वो कामना से ढीली होती है, एक इच्छा होती है, कामना इच्छा एक ही है, एक तृष्णा होती है, एक आशा होती है, एक कामना के अनेक नाम है, एक वासना होती है। नारायण नारायण भीतर किसी वस्तु की वासना होती है, उसको मालूम होता नहीं कि मेरे कोई वासना है, पर चीज जब सामने आती है तो वो अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, तो वो वासना भीतर है तभी वो प्रिय लगती है। अगर वासना भीतर न हो तो प्रियता नहीं लगेगी। नाशवान में प्रियता होती है, वो वासना होती है, वासना सूक्ष्म होती है और अपेक्षा उससे कुछ स्थूल होती है। अनपेक्षा नहीं, अपेक्षा मानो जरूरत है। जैसे भाई जाड़ा लगता है तो शीत निवारण के लिए अपेक्षा है कपड़े की, मिल जाए तो मिल जाए, न मिल जाए तो न मिल जाए, घास भी ऊपर डाल दिया, टाट भी डाल दिया, कहीं जगह गगन वो ऐसे उत्तर और पुष्प पूर्व की तरफ से ओठ हो ऐसी ऊट में जाकर बैठ गए तो बैठ गए। आवश्यकता है वो अपेक्षा होती है, तो अपेक्षा में जिस नान अपेक्षा कोई अपेक्षा नहीं। जैसे बिहार कामान यह सलमान निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार शांति बदी, तो कामनाओं का त्याग करने पर भी स्प्रिया रहती है। स्प्रिया नाम जरूरत है, एक पात्र हो तो जरूरत है, पर उसकी भी अपेक्षा नहीं परवाह नहीं, तो अपेक्षा है उसकी जरूरत है थोड़ी सी, जरा पानी होते अच्छी ले लेंगे उसमें, तो अनपेक्ष हो अपेक्षा नहीं, मन में कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई नहीं कि अपेक्षा है, उस अपेक्षा भी अनपेक्ष हो जाए। क्यों अपेक्षा रखो अपने, अपेक्षा होती है शरीर बना रहे, हमारी अवस्था बनी रहे, शरीर बना रहे आदि की इच्छा से अपेक्षा होती है। शरीर बना रहे न बना रहे तो फिर अपेक्षा क्या है, इसमें हम कहे की कोई जरूरत नहीं है, तो अनपेक्ष होता है, उपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं मन में। सुचित दक्ष सुचित शुद्ध होता है, शुद्ध का मतलब है कि शरीर से शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, स्वयं की शुद्धि होती है, तो स्वयं जो मन बुद्धि आदि को अपना मान लेता है ये अशुद्धि आ जाती है। स्वयं है परमात्मा का स्वरूप, चेतन रूप स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, उसको जो शरीर की मन बुद्धि की इंद्रियों की पदार्थों की भोगों की आवश्यकता मानता है तो वो स्वयं की अशुद्धि है। अशुद्धि नहीं हो शुद्ध हो तो फिर अब तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की है और कोई इच्छा नहीं है, तो असली शुद्धि वो है सुचित दक्ष। उसके बाद मन की शुद्धि है, इंद्रिया की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है, शरीर की शुद्धि है, ये शुद्धि भी आती है। तो शरीर की शुद्धि जल मृतिका से होती है, वाणी की शुद्धि सत्य प्रिय भाषण से होती है, मन की शुद्धि परमात्मा का चिंतन और भोगों का चिंतन न होने से होती है, बुद्धि की शुद्धि परमात्मा की तरफ करने का निश्चय होता है वो शुद्धि होती है। तो सब तरह की शुद्धि चाहिए, मन में खेल ठेक ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल जो जड़ की कुछ भी इच्छा है वो अपनी अशुद्धि खुद की अशुद्धि है वो, तो सुचिर दक्ष शुद्धि होनी चाहिए। और दक्ष चतुर है, चतुर दक्ष कौन है, असली चतुर वही है जो संसार में आकर परमात्मा की प्राप्ति कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्ति कर ले, योग की प्राप्ति कर ले, स्वतंत्रता की प्राप्ति कर ले, जड़ता के अनुसार उठ जाए, तो चतुर सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन पर धन पर मन हरण को पेशा भी परवीन, दूसरे के धन हरण में जो दक्ष होता है चतुर होता है, ठगाई कर लेता है, चालाकी कर लेता है, विश्वासघात कर सकता है, ये चतुर ही नहीं है। चतुर तो वह है जो जन्म मन से रहित हो जाए, करने लायक काम कर लिया, पाने लायक चीज पा ली और जानने लायक भी जान ली, ऐसे चालना वो दक्ष चतुर असली वो चतुर है, वास्तव में अपना काम पूरा कर ले वो चतुर है। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन और न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, सबसे तटस्थ है उदासीन, किसी का पक्ष नहीं है, न शरीर का पक्षपात है, न जाति से न वर्ण से न आश्रम से, ये पक्षपात होता है जैसे दो मुसलमान है तो हिंदुओं का पक्षपात होता है मन में, मुसलमान मर जाए राजी हो जाए, हिंदू मर जाए तो नाराज हो जाए, और पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कोई हिंदुओं के साथ विरोध करता है, मुस्लिमों के साथ बैर करता है, कि उदासीन हो कर्तव्य था, तो सुचिर दक्ष उदासीन है, उदासीन वतासीन और गुणे योनि विचार लेते, उदासीन की तरह है अपने स्वरूप में स्थित है अथवा तो परमात्मा में स्थित है, तो संसार से कुछ लेना है न देना, कुछ इसकी आशा है न तृष्णा है, न कोई बहन है विरोध है, सबसे तटस्थ गत व्यथा, व्यथा माने भीतर में व्यथा नहीं होगी, व्यथा प्राय करके समझते हैं कि परिस्थिति हमारे मन के विरुद्ध आती है तो हम व्यथित होते हैं। पर गीता के अनुसार व्यथा ना हो, सुख का दुख का दोनों का ही है। यंग मात्रास्त्र कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख अगवा पाई नो अनित्यास्तान यंग ही व्यथियंत पुरुषों, जिसको अनुकूलता प्रतिकूलता व्यथा नहीं पहुंचाती। अनुकूलता को लेकर राग हुआ, हर्ष हुआ, प्रसन्नता, तो ये भी व्यथा है। और दुख आया उसमें तो विघ्न हो गए, तो ये भी एक व्यथा है। जैसे दाद की खुजली है, वो खुजली चलते तो अच्छी लगती है और जलन होती है बुरी लगती है, पर दोनों में एक बीमारी एक ही है। वो ऐसे संसार की बात को लेकर के राजी होता है, नाराज होता है, तो बीमारी एक ही है। व्यथा नहीं होनी चाहिए। राजी होना भी व्यथा है, नाराज होना भी व्यथा है। लोगों में व्यथा उसका नाम है जो नाराज होते हैं। व्यथा होती है, पीड़ा होती है, हलचल होती है, उसको व्यथा कहते हैं। पर यंग है ना व्यथियंत थे, इसको व्यथा नहीं पहुंचाए हुए। समुद्र को सुगम तो अमृतवा मुक्ति का पात्र हो जाता है। मानो न मिलने से हर्ष होता है, न प्रतिकूल मिलने से दुख होता है। व्यथा मानो भीतर में व्यथा नहीं होती। उपनिषदों में यह आता है, कथम संचरी तो आत्मान चेत विधा याद अयम अस्मी पुरुष किमर्थम कश्यवा ये तो शरीर मन संचरित आत्मान चेत विधान याद। आत्मा को ज्ञान हो जाता है अथवा परमात्मा की भक्ति हो जाती है, तो भक्ति में तो विलक्षण होती है, भगवान के लेकर विलक्षण होती नहीं। शरीर इंद्रिया मन को लेकर विलक्षण अनुकूल अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, ये होती ही रहती है। तो इसका असर अपने पर ना पड़े। अगर अनुकूलता पर के राजी हो गए तो व्यथा हो गई, और नाराज हो गए तो व्यथा हो गई। ना राजी है ना राजी, उदासी है, अपना मतलब नहीं है इनसे कुछ भी। अपने तो परमात्मा से प्रेम है, तो परमात्मा प्रतिकूल होते ही नहीं। और परमात्मा को प्रतिकूल परिस्थिति परमात्मा ने भेज दी, उसमें विशेष आनंद आता है, विशेष प्रसन्नता होती है प्रतिकूल परिस्थिति में। क्यों, भगवान ने भेजी है तो हमारे हित के लिए भेजी है। हम इतना हित हमारा हम सोच नहीं सकते जितना हित हमारा भगवान सोचते हैं। और भगवान की भेजी हुई देता है उसमें प्रसन्न रहे, उसमें आनंद रहता है। विशेष अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में ही आनंद रहता है, दोनों में विशेष प्रतिकूलता में आनंद ज्यादा आता है। कैसे, जो भगवान ने भेजा है ना, अनुकूलता अगर भगवान ने भेजी है तो उसमें मेरी भी इच्छा साथ होगी तो अनुकूलता शुद्ध नहीं रही, और प्रतिकूलता भगवान ने भेजी है तो शुद्ध है। क्यों, हमारी उसमें इच्छा है ही नहीं, हमारी सम्मति है ही नहीं, तो केवल भगवान का विधान है। तो हमारी इच्छा में जाती अशुद्ध हो जाती है, भगवान की केवल इच्छा है तो उसमें विशेष प्रसन्नता होती है, विशेष आनंद होता है। अपनापन होता है नहीं, अपनापन उसमें प्रतिकूलता में आनंद आता है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, अगर कोई माँ आया गई उसने देखा बच्चे खेलते हैं तो लड्डू जलेबी मंगा कर सब बच्चों को दे सकती है, पर शरारत करते हो, उदंडता उत्सृंगता करते हो और बच्चे लड़ाई करते हो, अन्याय करते हो, तो थप्पड़ अपने बच्चे के लगाई जा सकती है, दूसरे बच्चे के नहीं। दूसरे की शिकायत करे तेरा लड़का ऐसा करता है ठीक नहीं है, पर अपने बच्चे थप्पड़ लग जाती है। तो प्रतिकूलता परमात्मा भेजते हैं तो उसका आनंद होता है, भगवान की बड़ी कृपा है, ये अपनापन है, मेरी कोई सम्मति नहीं उन्होंने भेजा है, तो बड़े आनंद की बात है। भगवान का शुद्ध विधान है ये, क्योंकि हमारी मर्जी होता है तो ये अशुद्ध आ जाती, थोड़ी अपनापन भेज जाता है ना, अशुद्ध आ जाती है। तो इस बात से वो शुद्ध रहता है, गलत गलत है, गलत कोई होती आनंद आता है, प्रतिकूलता में आनंद आता है। जो भुगा चले तो आनंद आता है, अपमान करे तो आनंद आता है, निंदा करे तो आनंद आता है। ऐसी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मन में खुशी होती है। शरीर की पीड़ा हो सकती है, कोई कट जा तो पीड़ा होती है, परंतु पीड़ा होती है पर दुख नहीं होता है। दुख और पीड़ा दो चीज है, पीड़ा तो होती है जहाँ कट जाए वहाँ, और दुख होता है यहाँ भीतर, कब क्या करेंगे, अंगुली कट गई कैसे काम चलेगा, ऐसे दुख होता है। तो पीड़ा तो होती है, दुख नहीं होता। वो भगवान की मर्जी समझता है। भाई ऑपरेशन कराते हैं तो वो काट देता है तो क्या उसको बुरा मानते हैं हम? भाई हमारे लिए ठीक ही किया है, तो डॉक्टर की तो भूल हो सकती है, स्वार्थ भी हो सकता है, परंतु भगवान का तो स्वार्थ नहीं है। भगवान तो करते हैं हमारे परम हित के लिए करते हैं। सुरदम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम सुरद है तो उनका किया हुआ विधान तो परम मंगलमय है, कल्याणमय है, इस वास्ते उसमें तो आनंद ही आनंद होता है। तो व्यथा कैसे हो गया? व्यथा होती नहीं, हृदय में व्यथा नहीं होती। राग द्वेष हर राग और द्वेष दोनों व्यथा है। निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमोचते। महाराज ऐसा है, गंगा किनारे बैठे और जब करने लगे, ध्यान करने लगे, मिल गया आनंद आने लगा तो अनुकूलता हो गई, तो अनुकूलता फिर व्यथा रही कि नहीं रही? नहीं, देखो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों संसार से होती है, परमात्मा की तरफ तो अनुकूलता ही होती है, प्रतिकूलता नहीं होती। नहीं, अनुकूलता वहाँ पर जाके बैठे गंगा की, तो अनुकूलता भोग नहीं है वो। अच्छा, वो भजन है। वो क्या है माने? अनुकूलता में भोग होता है, संसार के समय से भोग होता है, परमात्मा के समय से योग होता है। तो योग ठीक हुआ, प्रसन्नता हुई तो कोई हर्ज नहीं है। ये प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है। जैसे राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयादिन्द्रियेषु आत्मवशे विधेयात्मा प्रसाद मदगच्छति। राग द्वेष रहे तो इंद्रिया है और अंतकरण अपना वश में है, उसे विषयों का आचरण करते हैं। विषयों में राग नहीं हो तो प्रसन्नता होती, वो प्रसन्नता कल्याण करने वाली। प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि उद्दृष्टि, उस प्रसन्नता से परमात्मा की स्थिति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। तो वो प्रसन्नता बड़ी काम की है, वो अनुकूलता नहीं है। वो अनुकूलता संसार की प्रतिकूलता, भगवान की तरफ से प्रतिकूलता होती ही नहीं। कभी मन लगता कभी मन नहीं लगता, ये बात हो सकती है। तो वो नहीं लगता है तो लगाने की चेष्टा करता है, प्रार्थना करता है, पर परमात्मा की तरफ चलने में वो अनुकूलता अच्छी होती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है उसमें भी। जैसे सत्संग करते हुए सत्संग मिलता रहे तो प्रसन्नता होती है, नहीं मिलते अप्रसन्नता होती है। तो ये राग द्वेष नहीं है, ये मन भगवान की तरफ चलने में जो राग द्वेष, ये राग द्वेष नहीं है। संसार की चीज जो होती वो व्यथा होती, उसमें अनुकूलता प्रतिकूल से बोलो। और बोलो, व्यथा में आपने कहा भी की व्याख्या करते समय कि उसको आनंद आता है, तो ये तो सात्विक आनंद हुआ। सात्विक आनंद तो निर्गुण करने वाला है वो, ये सिद्ध जो पुरुष है उसमें तो नहीं, उसमें भी क्षमता रहे तो और बढ़िया। सात्विक आनंद में भी अपने उदासीन रहे तो बढ़िया है, पर ये ज्ञान मार्ग की है, भक्ति मार्ग की नहीं है। अलग अलग मार्ग है ना। भक्ति मार्ग में सत्संग मिले, परमात्मा मन लगे तो प्रसन्नता होती है, नहीं तो दुख होता है। तो ये सुख दुख उद्धार करने वाला होता है, सुख और दुख दोनों ही। क्यों? दुख से भगवान से प्रार्थना होगी और भगवान का भेजा हुआ है। और जो ज्ञान मार्गी, शुद्ध ज्ञान मार्गी बहुत कम आदमी होते हैं। शुद्ध ज्ञान मार्गी में तो मन लगा प्रसन्नता हुई तो ये भी एक विकार ही है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में ये भी एक विकार है, व्यथा नहीं होती, विकार मानते हैं उसको। प्रसन्नता को भी विकार मानते हैं और उद्वेग को भी विकार मानते हैं। निर्विकारता से प्रेम होता है उसका, ज्ञान मार्गी का योग मार्गी का निर्विकारता में विशेषता होती है। भगत का परमात्मा की प्रसन्नता के साथ संबंध होता है, ये फर्क होता है। तो भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में फर्क रहता है, तो उसको विकार ही मानता है, ये भी विकार ही है। वो तो इसमें कह देता है भगवान मिले आनंद आता है, उसमें समझता है कि कोई विकार ही है। भगवान विकार नहीं है, आनंद है, वो निर्विकारता ही है। उसमें कैसी विलक्षणता होती है, जैसे हमने सुना है कि चंद्रकांत मणि होती है, एक आपसी शीशा होता है, सूर्य के सामने से करने से अग्नि पैदा हो जाती है, वो आज शीशिया होता है, वो सब किरणों को समेट करके एक जगह ले आता है, तो एक जगह लाने से आग लग जाती है। तो इसमें कोई राग द्वेष नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, इनमें कोई विशेषता निर्विशेषता नहीं है। एक स्वभाव है काश का जो एक जगह हो जाए। ऐसे चंद्रकांत मणि की मैंने सुनी है कि चंद्रकांत मणि ऊपर हो चंद्रमा उदय होता है तो वो टपकने लगती है, गीली हो जाती है, वो गीली टपकने लगती है। तो ये विकार हुआ, सूर्य का भी विकार हुआ एक जगह जला दिया, और वो चंद्रमा का भी विकार हुआ जल गई। तो वो विकार होता है तो ज्ञान मार्ग उसमें उदासीन रहता है, इसको विकार नहीं मानता। और भक्त मार्गी का विशेष आनंद है, ज्ञान मार्गी का अखंड आनंद होता है, भक्ति मार्ग का वर्धमान आनंद होता है, प्रतीक्षण वर्धमानम अनंत आनंद, अनंत आनंद आया फिर आनंद बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया। तो भक्ति मार्ग में चंद्रमा की उपाधि है, पर चंद्रमा में पूनम आ जाती है, भक्ति में पूनम आती ही नहीं, हजारों लाखों वर्षों तक फिर भी आनंद बढ़ता ही रहता है, प्रतीक्षण वर्धमान आनंद होता है। तो उसमें ये बात है, वो विकार नहीं होता, वो एक आनंद था विशेष। और निर्विकार जो अखंड आनंद है उसमें आनंद विकार मानते हैं, ये भी विकार है, वास्तव में वो विकार नहीं है, वो स्वभाव है। चंद्रकांता का, चंद्रकांता मणि का भी स्वभाव है, और सूर्य आदि का भी स्वभाव है। तो वो मानता है कि स्वभाव है, कोई विकार नहीं, स्वभाव है, आ गया भगवान दर्शन आनंद हो गया। पर उसके भीतर भी विशेषता आती है तो उस आश्चर्य जरूर आता है। जैसे जनक जी महाराज के सामने विश्वामित्र बाबा गए तो वहां सब मिले, भगवान बारिश थे ना, भगवान खेलने चले गए, फिर आकर बैठे तो आने पर लोग उठे और विश्वामित्र ने अपने पास बैठाया, पास बैठाया तो जनक जी महाराज से विशेषता आ गई। तो जनक जी को बैम पड़ा, तुम्हारे कौन है ये कैसे है, ये मुनि का तिलक त्रिपुर पालक मनियों मुनियों में तिलक है, अथवा राजा पालन करता उनके पालक है, क्षत्रियों में श्रेष्ठ है अथवा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, ये क्यों पूछा कि गजमणि भी थी पहनने के लिए गजमुक्ता और तुलसी माला पहनने के लिए थी। तो तुलसी माला को देखकर देखा भाई कोई साधु है, सज्जन है, कोई संत है, भगवान का भक्त है, और गजमुक्ता राजाओं की बातें होती है वो होती नहीं। तो दोनों बात पड़ा कि कौन है महाराज कैसे है, ऐसे भाई पूछ करके और फिर कहते हैं मत इन्हीं भी लोग तो अन्य अनुरागा। तो उसको देखा मैंने सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जिम चंद चकोरा, सहज विराग रूप है, ज्ञानी को बैराग करना नहीं पड़ता, विचार नहीं करता, स्वाभाविक बैराग रहता है, स्वतः ही जैसे उदासीन हो गए उदासीन स्वतः ही उदासीन रहता है, उसी आशी कोई आशक्ति कामना चित होता ही नहीं। तो सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जिम चंद चकोर, इनको देखते ही मेरा चंद चकोर की तरह मन हो गया, इन्हें बेलों को तो अति नगा बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जबरदस्ती ब्रह्म का सुख जो सम सुख है वो छूट गया, वो समान में हरदम रुकता है, तो ज्ञानी थे सम सुख रहता है, इनको देखा अति अनुराग हो गया, क्या मार कौन है कैसा है। तो विश्वामित्र जी ने कहना कहे तुम कहना ठीक है, तो भगवान मुस्कुरा गए, मुस्कुरा हंसी होती है नहीं भगवान की माया होती है, तो महाराज पोल मत खोलने। तो कहते हैं ये दशरथ के दशरथ जाए मेरे यज्ञ के लिए आए हैं, कोसली से दशरथ के जाए और ममकाज पितु पठाए पे आए हैं, हाँ ऐसे स्मरण दिया, अरे तुम ठीक कहते हो, ये तो कह दिया अनुमान कर दिया, अनुमान करके मेरा पूरी पोल दे खोल दे गई। तो फिर कह दिया कि दशरथ के जाए मेरे यज्ञ के लिए पिता ने भेजे है और ईश्वर से आए हैं। तो असर ज्ञानी पर भी पड़ता है, पर ज्ञानी पर आश्चर्य आता है क्या कारण है ये। तो भगवान वैसी विलक्षणता है जैसे चंद्रकांत मणि पिघल जाती है, आज शीश आग पैदा हो जाती है, इस तरह ज्ञानी का अंतःकरण शुद्ध होता है। तो शुद्ध संसार की चीज देख करके नहीं, भगवान को देख कर विलक्षण हो जाता है। जैसे शनकादिक निर्णय भी सदैव पैदा हुए, तब से ही वे वैकुंठ में गए, द्वारपाल ने रोक दिया, भगवान आए तो भगवान के सलाम नमस्कार किया, नमस्कार किया तो तुलसी की सुगंधी आई, तो संक्षोभ मक्षर दिशा में चित्तनो, वो तुलसी की गंध ने रोमांच कर दिया, हलचल मचा दी। तो विश्व में सबसे गंध है ना, ये साधारण विषय है, शब्द स्वर्ष रूप रस ये ज्यादा है, गंध सबसे मामूली है, इन्हें जल्दी आदमी वश में नहीं होता, तो वो गंध से उनके हलचल हो गई। अक्षर सुशाम चित्तर अक्षर में रहते हैं, इंद्र अक्षर में ध्यान में ही रहते हैं, उसमें शरीर में रोमांस हो गया, चित्त में भी हलचल हो गई। तो केवल तुलसी गंध से, तो ये क्या है, ये अंतःकरण की शुद्धि होती है तो भगवान का असर पड़ता है। तो वो ज्ञान मार्ग में ही पड़ता है, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में सब, और भक्ति मार्ग में तो विशेष उल्लास होता है, भक्ति का आनंद एक उछाल भरा होता है। जैसे दूध उफनता है, जैसे पानी वो खोल जाए तो हलचल होती है, ज्यादा इस तरह से हलचल वाला आनंद होता है, वो प्रतिक्षण वर्धमान होता है, मानो नया नया दिन है, दिन नवम नवम नमामि नवम नवम धीरे धीरे, आज अनूप बनी युगल सभी, आज अनूप बनी, आज बढ़िया बढ़ी, आज बढ़िया बढ़ी, अब रोज नहीं बढ़िया बड़े दिखते, बढ़िया बढ़िया दिखते, मन खिंचता ही उधर से। तो प्रेम में ये विकार नहीं माने, ये तो आनंद माना है, विशेष भक्ति का रस माना है। तो भक्ति के रस में ज्ञान के रस में फर्क है, या भक्ति की बात है तो उदासीन हो गए तो उदासीन तो होते हैं, पर व्यथा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, पर भगवान को देखकर आनंद होता है, वो हो जाए उसमें। जैसे आपने कहा ना, एकांत बैठे मन अच्छा लगा तो मन बड़ी प्रसन्नता हुई, तो वह प्रसन्नता दोषी नहीं है। ऐसे प्रसन्नता होने से मन परमात्मा बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। प्रसन्न चेतो यासु बुद्धि प्रियोतिष्ठते, योग का वर्णन है, स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है, तो बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में क्षमता में स्थित हो जाती है, प्रसन्न चित्त वाले की। तो हरदम प्रसन्न रहना, ये गीता ने तपस्या बताई, मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मातु विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। तो मन प्रसाद, मन हरदम प्रसन्न रहे, हरदम राजी रहे, ये तपस्या है मन की। शरीर की तपस्या से ऊंची है वाणी की तपस्या, वाणी से ऊंची है मन की तपस्या। तो मन हरदम प्रसन्न रहना, ये तपस्या है। प्रसन्न रहना तपस्या होगी, तपस्या होती कष्ट सहना पड़ता है, भूख प्यास शीत घाम ये सहना पड़ता, तपस्या होती है। मन ऊंची तपस्या के मन प्रसाद, मन में प्रसन्नता, हृदय में राजी रहता, प्रसन्न रहता है, सुख आवे दुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, क्यों रहता है, वो भगवान की कृपा मानता है, भगवान की कृपा है हरदम। अनुकूलता में कृपा, प्रतिकूलता में विशेष कृपा, अभी बताया ना, प्रतिकूलता विशेष कृपा। तो मुझे प्रसन्न रहे, हरदम प्रसन्न रहता है, कोई एक ऐसी परिस्थिति आवे तो बस, वो उदासीन ज्यादा है। उदासीन उदासीन वास्तव में तो उदासीन लक्षण ज्ञान में विशेष घटता है, ज्ञानी में तो भक्ति में ऐसी बात है, भक्ति भी किसी में राग दोष नहीं रहता, हर क्षण नहीं होता, उदासीन रहता है। उदासीन उदासीन विचार लेते, उदासीन वत आसीन, वहाँ उदासीन वत कहा है, वत इस वास्ते कहा, उदासीन किस में, दूसरी सत्ता में तो उदासीन आस होता है, दूसरी सत्ता ही नहीं है तो शादी तरह है, और इसमें सत्ता का निषेध नहीं है, इसमें तो सत्ता है कोई परवाह नहीं, अपने मतलब नहीं है। भक्तों की दृष्टि में वासुदेव भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, और सीधे साधे भक्त कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमें किसी में कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। वो ऊंचे सुना दार्शनिक की बात होती है भक्त की, वो साधक सीधा साधा भोला भाला भक्त होता है, उसकी यही होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने, कोई दूसरा कोई है ही नहीं, है तो हमें मतलब नहीं है, तो अच्छी बात है, अपने घर रहो मौज करो, क्या है, कोई भगवान की लीला होगा, अब क्या पता है। ब्रज की बात मैंने सुनी है कि साधु थे अच्छे, जो भी विरक्त त्यागी वह कुएं पर जल भर कर, जल लेकर स्नान कर वह बैठे बात कर रहे थे, तो गोपी का भाई जल लाने के लिए, तो वे जल खींचती है और कान से सुनती, बाबा क्या करते हैं, बाबा जी क्या बात करते हैं, तो वो ब्रह्म ब्रह्म की बात करते थे, तो अभी ये ब्रह्म क्या होता है, ये ब्रह्म की बात करते है, तो दूसरी बोली कोई लाला का ही संबंधी होगा, ब्रह्म भी लाला का शब्द नहीं होगा, और साधु बात किसकी करे, लाला की करते, तो ब्रह्म भी लाला का संबंध ही है कोई लाला का संबंध, तो बाबा जी लोग लाला की बात करे वो उसकी करेंगे, इस बात से उसका कोई संबंध ही होगा, अपने पता नहीं है, कोई लागती भागती होगा उसमें तो लाला की बात करे, उसमें तो लाला की बात ही होती है, सभी ठीक होती है, सर्वर परित्यागी अरे कोई नया अपन से करता ही नहीं, कोई अब वो काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो आरम्भ में आरम्भ क्या करता है, कोई आरम्भ हो जाए तो हो जाए, उसमें कोई विरोध ही नहीं, परंतु अपनी तरफ वो सर्वान परित्यागी सुबह परित्यागी भक्ति मान ये समय प्रिय यो निरी न द्वेषी न शोषित न कांक्षित, ये चार वृत्ति होती ही नहीं, यो निरी अनुकूलता पर हर्ष नहीं होता, न द्वेष प्रतिकूल है द्वेष नहीं करता, और अनुकूल वैसे मिले न सोचते और न कलंक्षित इच्छा ही न करता, तो ये सब बरोबर हो जाती है, हर शोक चिंता होता ही नहीं, जैसे अंधेरी रात्रि हो तो अंधेरा हो जाए तो बुरा लगता है, प्रकाश हो जाए तो अच्छा लगता है, और अंधेरा होने पर इच्छा होती है कि फिर प्रकाश हो जाए, ऐसी इच्छा होती है, और प्रकाश नहीं हो सकते तो चिंता हो जाती है क्या करे, तू खराब हो गया, बिजली चली गई, क्या करें, शोक होता है, पर दोपहर के समय हजार बत्ती का लट्टू कर दे तो खुशी भी नहीं आती, बुझ जाता है, कोई इच्छा भी नहीं होती, फिर लट्टू जगा दे, इच्छा भी नहीं होती, बुझ जाती उसे द्वेष भी नहीं होती, प्रकाश सभी इसलिए परमात्मा के रहने पर अनुकूलता प्रति अनुकूल ऐसी नहीं होती, यावाद अर्थ उत्पादे सर्वतः संपूर्ण हो सके तावान शरीर, छोटे छोटे खबे हो गए, हाथ धोए पग धोए कुछ दो उधर जाता है, अरे सारा जगह परिपूर्ण है, तो उसमें से हाथ धो, स्नान करो, खुला करो, भर्ती करो, उसको कुछ बिगाड़ होता ही नहीं, जब छोटे छोटे बोल जाता है तो दूसरे को लौकिक सुख हो तो गम है तो बेकार होता है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर अगाध समुद्र में क्या हर्ष करे, क्या दुख करे, क्या शोक करे, क्या शोक करे, वो तो मौज रहती है, दूसरों को बेकार होता नहीं, शुभ शुभ परित्यागी मानो शुभ शुभ है उसका परित्याग ही होता है, शुभ शुभ दो तरह के, शुभ शुभ कर्म होता है, एक शुभ शुभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो उनका त्यागी है भीतर में, मानो राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते, वो अनुकूलता प्रतिकूल दोनों से ऊंचा उठा हुआ होता है, वहां तक पहुंचते ही नहीं, वो अपने स्वरूप होता है, गाली दे तो एक संतों की बात सुनी है, कोई महाराज बड़े महाराज है, बड़े महात्मा के राम जी, बड़ा ठग है, बड़ा धूर्त है, साधु बना है, कहते राम जी ठोक ठग है तो राम जी, ऊंचा है तो राम जी, न तो उसने ना ठग है, उसे वहां पहुंचते नहीं, वो उस स्थिति में पहुंचते नहीं, अनुकूलता में वहां पहुंचते नहीं, अनुकूलता प्रतिकूल तो जड़ होती है, तो जड़ में इंद्रियों में अंतःकरण पहुंचेंगे, स्वरूप कैसे पहुंचेंगे, स्वरूप पहुंचते नहीं, तो स्वरूप में नहीं पहुंचते तो भक्ति में कैसे पहुंचेंगे, स्वरूप भगवान का अंश है, अगर भगवान साक्षात है तो भक्त की वहां कहा पहुंचे, सर्वान परित्यागी वहां सर्वपति गुणातीत है, सोचते वहां सर्वपति बोलते समय प्रिय मेरे को प्यारा है, तो भगवान को प्यारा है वो गुणातीत होता है, अपने मुक्त रहता है, स्वतंत्र होता है, वो भक्ति मान्य से भी प्रिय है, यो नीषि न दृष्टि न शोषित न कांक्षित विश्वास भक्ति मान से भी प्रिय, अब समता का वर्णन आता है, ये देखो दो तो अद्वेश दो श्लोक हो गए और 14, 15, 16, 17 ये हो गए, 14 दोष में आ गया, 13, 14 एक हो गया, 15, 16, 17 तीन ये हो गया, चौथा ये आ गया, समय शत्रु से मित्र से तथा मान अपमान हो, शत्रु और मित्र में समान होते हैं, मान अपमान समान होते हैं, शीतोष और सुख दोष और समान संग तुल्य निंदा स्त्री संतोष हो, ये अनिकेत स्त्री भक्तिमान, ये दो श्लोक है, पहले 13, 14 एक श्लोक, 15, 16, 17 एक श्लोक और ये 18, 19 एक श्लोक, तो ये 7 श्लोक है, 5 विभाग है, 5 विभाग हुए, तो समय शत्रु से मित्र से, शत्रु मित्र में समान होता है, शत्रु को शत्रुता करता है वो तो अपने को अपने में किसी को शत्रु मानता नहीं, परंतु वो शत्रुता आ जाए दूर देने के लिए और मित्र आवे प्रेम करने के लिए, तो उनमें कोई बात नहीं, शत्रु मित्र समान, शत्रु का भी भला होता है, तो शत्रु का मित्र का भी भला हो, व्यवहार तो हो सकता है शत्रु के साथ और मित्र के साथ में, ये था माम प्रतिदिन भगवान में ये था तो था, ऐसे उसका भी ये था तो था, बर्ताव कोई अर्थ नहीं, पर भीतर में शत्रु मित्र में फर्क नहीं हुआ, शत्रु का भी दुख हो तो उस दुख दूर करने में वैसी चेष्टा होगी जैसे मित्र के दुख को दूर करने में होती है, वैसी शत्रु के मन भीतर में शत्रु मित्र भाव होता ही नहीं। मान अपमान में दोनों विषयों मान कर दिया, अपमान कर दिया, तो मान अपमान होता है शरीर का और प्रशंसा निंदा होती है नाम की। तो नाम के साथ अपना संबंध नहीं, शरीर के साथ अपना संबंध नहीं, तो मान अपमान में क्या फर्क पड़ता है? थम्बे को कोई मान अपमान कर तो मैं क्या फर्क पड़ता है? ऐसे शरीर का कोई आदर करे कोई निरादर करे तो अपना शरीर नहीं सही, मैं नहीं सही, मेरा नहीं, तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है? तो मान अपमान भी सम होता है। शीतोष्ण सुख दो, शीत उष्ण करके लेना चाहिए, अनुकूलता प्रतिकूलता। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में अनुकूलता लेकर सुख होता है, प्रतिकूलता लेकर दुख होता है, समान होगा। संग वाली तरह आसक्ति किसी जगह नहीं, किसी में भी आसक्ति बचा नहीं, संग तुल्य निंदा स्तुति होगी। निंदा स्तुति नाम को लेकर, मान अपमान लेकर, शरीर को लेकर तुल्य निंदा स्तुति होगी और मननशील है, संतुष्ट हो ये नहीं जिस घर में संतुष्ट जो अवस्था है उसी में पूरे मन में जो हर हाल में खुश है। अनिकेत स्थिर मत है भक्ति पर, निकेत कोई घर के रहने का मकान है अपना, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, ये अपना है ये दूसरे का है। जब शरीर में भी फर्क नहीं पड़ता हमारा है दूसरा है, जब एक नहीं तो मकान में क्या फर्क पड़े? ऐसा स्थिर मत वो क्या रहता है? ये जो पांच विभाग आए, ये पांच विभाग का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि एक विभाग के अनुसार लक्षण हो जाए तो वो मुक्त है, वो भक्त है। यो मत भक्त सब एक प्रिय बताया, मेरा भक्त मेरे को प्यारा लगता है, तो इसमें पूरे के पूरे लक्षण घटे तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो एक विभाग में पूरे आप स्थित हो जाओ। जो निश्चित न द्वेषी न शोषित कांक्षी सुभाष हो परित्यागी। अच्छा ये समा समत शत्रु मित्र में अद्विश्वास होता रहा मित्र पर निर्भोधा समत कुयोगी यथात्मा। इस बात से संतुष्ट हो गया और संतुष्ट सत्य होगी, संतुष्ट हो जेन के अनुचित, तो ये दो बार आए ना, मतलब कई ऐसे लक्षण है दो बार तीन बार आ गए, तो इसका तात्पर्य होगा एक लक्षण से ही पूर्णता हो जाएगी, ये तो पुनर्वृत्ति होती है सबके सब। ये तो धर्म्यामृतम यथोदम परिपाष, ये धर्म्यामृत है अद्वेषा से देकर, तो ये सिद्धों के पुरुषों के लिए, तो उसमें समता सब में रहती है, राग द्वेष किसी में नहीं था, हर शोक किसी में नहीं होता, तो ये बार बार शब्द यही आए दोबारा इस वास्ते आगे लक्षण है। एक लक्षण घट जाए तो पूरा फिर दूसरे में घट जाते आप ही आप ही, पर स्वभाव के कारण से परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए भक्ति मार्ग से गए वो, चाहे ज्ञान मार्ग से चाहे योग मार्ग से, उनके समता और आनंद और विलक्षणता एक समान होती है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता। मुक्ति होने में फर्क नहीं होता, भगवान में प्रेम होने में फर्क नहीं। ऐसी बात है यो मत भक्त सभी प्रिय, यो भक्त सभी प्रिय भक्ति मान में प्रिय न प्रिय सब में बताया, सब में सब प्यारे हैं भगवान की। और लक्ष्मण थोड़ा बहुत इधर हो तो बात क्या है कि स्वभाव होता है। ज्ञानियों के लिए कहा है कि बुद्धा नाम अन्य था प्रारब्ध कर्म नानात्वात् बुद्धा नाम अन्य था अन्यथा वर्धन देर शास्त्रार्थे भ्रमितब्दन पंडित ही। पंडितों को भ्रम नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध कर्म अनेक तरह के होते हैं और साधना अनेक तरह की होती है, संग अनेक तरह का होता है, आदत अनेक तरह की होती है, पर राग द्वेष हर सुख ये नहीं होते किसी में, तो वे होते होने से आपस में मतभेद रहता है, किसी को वे लक्षण होते किसी में ऐसे लक्षण होते, ऐसी बात है। पर सबके सब मुक्त है, तो उसमें लिखा था प्राप्त नाना था प्राप्त के कारण से नहीं, साधन पद्धति में फर्क होता है, कोई साधन पद्धति किसी से चला, कोई किसी तरह से पद्धति में चला है, तो उस तरह से भी संस्कार होते हैं उनमें, तो उनमें थोड़ा मत भेद हो जाए तो कोई बात नहीं है, दूसरी चीज नहीं होती बिल्कुल। मानो जड़ता के संग से होने वाला दोष किसी में भी नहीं होता, भगवान में प्रेम होता है तो उसमें कई कथा में आनंद होता है, किसका नाम जब में आनंद होता है, कहते सत्संग में होता है, किसी किसी में ये बताया है भक्ति दर्शन में आठ नौ बताया है, अनुराग अलग अलग होता है, तो वो अपने प्रकृति के अनुसार होता है, साधन के अनुसार होता है, संघ के अनुसार होता है, उसके रहन सहन के अनुसार होता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है तो वर्ण के अनुसार होता है, कोई आश्रम के अनुसार होता है, उसमें फर्क रहता है। जैसे अब कोई हरिजन कह दो, मैत्र कह दो, वो है और उसको तत्व ज्ञान हो गया तो चूषण भी खा लेगा, पर ब्राह्मण है उस तत्व ज्ञान हो गया तो रसोई अपनी बनाकर खाएगा। तो आदत है, स्वभाव है, इस वजह से नहीं वो तो बड़ा बड़े हो गया, घटिया हो गया। मन आश्रम को लेकर होता है, वर्ण को लेकर होता है, संघ को लेकर होता है, अभ्यास को लेकर होता है, पद्धति मार्ग में चली उसको लेकर होता है, तो आपस में फर्क रहता है। फर्क होने पर भी उनके तत्व ज्ञान में कोई फर्क नहीं, उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं है। इस वास्ते ये पांच तरह के लक्षण बताए। तो ये सब सिद्ध पुरुषों के लक्षण है। अब कहते हैं साधक, जो पहले पूछा कि महाराज एक तो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, ये भक्ति मार्ग में चलते हैं, ये हो सकते भक्तास्तम ये चाप्य अक्षर हम तेषा कई हो तो उत्तम बताए भक्तों को वही उपसंहार। ये तो धर्मामृत वेदम यथोक्तम बनी, जो धर्म धर्मामृत है, ये धर्मानंद ये तुम धर्मियम धर्म सहित है, इसको यथोक्तम जैसा कैसे उपासना करते हैं, अश्रद्धया परियोपिता परम श्रद्धा सहित है, श्रद्धा धारा मत परम जैसे वह श्रद्धा पर था, ये श्रद्धा धारा मत परमा भक्ता से अतियो में प्रिया प्यारे प्यारे ये तो प्यारे वो अतियो प्यारे अतियो प्यारे कैसे कि सिद्धों को तो मेरी प्राप्ति हो गई इस वास्ते मेरे को प्रिय है, परंतु वे साधक होते हुए मेरे पर विश्वास करते मेरी पराण हो जाते, मैंने उनका उपकार किया ही नहीं, उनको कुछ अपना बहुत दिया ही नहीं, फिर भी मेरे परायण रहते हैं और श्रद्धा विश्वास पूर्व मेरे परायण होते हैं। तो अनुभव तो उनका अद्भुत में श्रद्धा नहीं है, इसमें पहले श्रद्धा शब्द नहीं आया है, श्रद्धा इसमें आया है। तो श्रद्धा मानो पूज्य भाव सहित विश्वास, तो विश्वास क्या उनको तो अनुभव हो गया, अनुभव के विश्वास नहीं है, विश्वास होता है जहाँ अनुभव नहीं हुआ है वहाँ विश्वास होता है। तो श्रद्धा धारा उच्च भाव को लेकर विश्वास श्रद्धा है और मत परमा मेरे प्राण हो जाने के मेरे प्राण भगवान तरफ चलते हैं, सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे वो इंद्रिय परवाना करके और भगवान की तरफ चलते हैं, तो उनके विचार सुख दुख भी होता है अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, फिर भी मेरे प्राण है ऐसे नहीं सुख है जैसे चेष्टा करे दुख मिट गया ऐसे चेष्टा मामल कर दो भले उसका कोई असर नहीं पड़ता, अपने भक्ति होनी चाहिए, दुख मिले सुख मिले अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो भगवान का भजन करे। सत्संग होती है सत्संग में अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, सत्संग मिल रहा है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता प्रभाव जाती है इसकी, कि क्या है किस तरह से अपने को सत्संग मिल रहा है असली। ऐसे भक्त होते हैं वो उनकी बेपरवाही करके भगवान में लगते हैं, भक्तास्ते अतिव मे प्रिया वे भक्त मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, बहुत विशेषता से प्यारे हैं। क्यों विशेषता से प्यारे हैं कि मेरी प्राप्ति न होने पर भी मेरे पर आने रहते हैं, तो मैं एक तरह से ऋणी हूँ उनका। शेष भक्त मेरे प्रौढ़ तरह सब ज्ञानी, शेष भक्त प्रौढ़ तरह बड़े लड़का है, अरे बालक शीर्षम दास हमारी हमारी दास भी बच्चे की तरह करो सदा तन के रखवारी। माँ है वो बेटा सब अच्छे लगते हैं पर छोटे बच्चे पर प्यार जारी करती है माँ, वो भाई भोला है सीधा है सब ज्यादा करती है। इसका अर्थ ये नहीं बच्चे बड़े हैं उसका कुछ भी हो जाए कुछ भी पर सब करती है, पर छोटा बालक अच्छा लगता है ऐसे भगवान को छोटा बालक। तो यहाँ भी कहा है योगी ना भी सर्वेशा मत गति नंदरात्मा श्रद्धावान भजते बाबू सही योग तो वो भी श्रद्धावान। छठे ग्रंथ में सात के आरंभ में सात के 29-30 में और ये इसे दो में और ये 30 में सही मिलता है बात वो मैं भक्तास्ते अति हुए प्रिया भक्तिमान में प्रिय न रहो एक मतलब बहुत दे दिया हम बात वही है। तो भगवान के भक्तों में विलक्षणता होती है, भगवान के विश्वास में मस्त रहते हैं वे, तो भक्त भी मानो भगवान जब लग गए अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आवे भगवान को याद करते हैं। जैसे बच्चे गए कुत्ता आ जा कौ आ जा माँ माँ करता भूख लगे तो माँ प्यास लगे तो माँ कांटा कट जाता हूँ माँ भय लगे तो माँ चटी पिछा दो तो माँ सब इलाज होता है एक माँ से वो बात करती सब बच्चा। तो एक माँ ऐसी औषधि है जो सब काम करती है, सारे भगवान एक ऐसी औषधि है, उन भक्तों का सब काम भगवान करते हैं। उसमें भी ऐसी बात है, कभी मन के अनुकूल करते हैं, भगवान के प्रतिकूल भी करते हैं। तो माँ सब अनुकूल थोड़ी करती है, स्नान भी करा देती है, कभी झुकला उतारते है तो रोता है, नहीं पहना तो रोता है, बाला जला होता है वो रोता नहीं है। बालक तो मूड है, वो क्या नहीं है, फर्क है ना इसमें, ज्ञान होता है, सब होता है, पर भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में लाई। वैद्य दवाई मीठी देता है तो कड़वी देता है, तो दोनों में राजी होता है, क्योंकि दोनों रोग दूर करने वाली है, तो मेरे हित करने में है भगवान, तो दुख में संताप में प्रतिकूलता में भी राजी होता है कि मेरा पाप दूर कर रहे हैं, मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, मेरे को निर्मल बना रहे हैं, मेरे को तितिक्षु बना रहे हैं, सरसील बना रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। इस बात में प्रतिकूलता में व्याधि होता है, अनुकूलता में व्याधि होता है। बात क्या हुई कि वो विधाता भगवान है ना, उस पर दृष्टि रखता है, लोग विधान विधेय पर दृष्टि रखते हैं, जो हमारे साथ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को शक्तिमान से राजी नाराज होते हैं, वो परिस्थिति को मूल्यवान नहीं मानते, परिस्थिति बदलने वाली है, अनुकूल तो मिट जाएगी, प्रतिकूल तो मिट जाएगी, इसका क्या मूल्य है? मूल्य तो भगवान की मर्जी का है, भगवान की इच्छा से भगवान की मर्जी से हुआ, इस बात को मस्त रहता है हरदम, हर ही वाले की मस्त रहता है, आनंदित रहता है। कैसी बढ़िया बात है, भगवान का भरोसा है, भगवान का विश्वास है, भगवान पर निर्भर है। तुम्हें भगवान के अत्यंत प्यारे भक्तास्ते अति योगे प्रिया, भक्तिमान में प्रियो नर भक्तास्ते अति योगे प्रिया, यो मत भक्त सबे प्रिय, प्रिय प्रिय सभी, यो बिना सर्वसा मदगंधांतरात्मा श्रद्धावन हृदय भक्तिमान सभी प्रिय, भक्तास्ते अति योगे प्रिया, यह हम बहुत पसंद ले दिया, वही पसंद ले दिया। मन लगा करो, हरेक पाठ करो, जब करो, मन लगा कर करो, अर्थ समझते हुए करो, उस अर्थ में गए उतर कर करो। तो ये इतने मत बताए साहब, तो ये भक्ति योग है, स्मरण भगवद गीता सुपरिषद सुप्रम विद्याया उसका भक्ति योग नाम द्वारा इसको जाए। इसमें एक हमारे को नया अर्थ मिला, इति ओम तत्सद इति सर्व श्रीमद भगवद गीता सु उपनिषद सु वो वचन दिया, योग शास्त्र एक वचन दिया, कच्ची दृष्टि बात है, गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्ण संवादे, इनमें सब एक वचन है, और भगवद गीता सु उपनिषद सु, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि ये सब उपनिषद है, जब जैसे 108 उपनिषद है, 10 उपनिषद विशेष माने जाते हैं, ऐसे भगवद गीता उपनिषद है। उपनिषद वो होता है जिसमें ज्ञान का वर्णन होता है, और साक्षात भगवान के निश्चित वेदा विशेष भगवान का उपदेश है, जो वेदा में विशेष रूप भाग है उन्हें उपनिषद कहते हैं। तो ये भगवद गीता भी ऐसा विलक्षण उपनिषद है, उन उपनिषदों से ये उपनिषद विलक्षण है। क्या विलक्षणता है? यस्य निःश्वसितं वेदा, वेद है भगवान की श्वास है, तो श्वासों में प्रयत्न नहीं होता है, श्वास सुरे चलते हैं। ऐसे गरुड़ है, वो गरुड़ जब चलते हैं तो उनके पाखों से साम वेद की प्रकट होती है, साम गान में साम वेद विशेष है तो वेद होती है, तो ये स्वाभाविक होता है। और यहाँ भगवान कहते हैं मैं विशेष करते लोगों कह रहा हूँ, तो भगवान सावधानी साधु विशेषता से कहते हैं, तो ये उपनिषदों से विशेष उपनिषद है। एक तो स्वाभाविक बात निकले, एक विचार कर ध्यान कर बात निकले, दोनों में फर्क है। तुम इस वास्ते अश्वमेध पर्व में भगवान से अर्जुन ने पूछा है, तो गीता वाला ज्ञान विरोध में भूल गया, तो भगवान ने धमकाया कि मैंने उस समय कहा था योग में स्थित हो रहा था, वो तेरे नहीं कर सकता, अरे तेरे गलती कर, तो भूल गया कौन सा वो ज्ञान का भाग भूल गए। वो भगवान ने कर्मयोग की भक्तियों की बात ही अर्जुन को कही है, ज्ञान की बात उधर किसी पर नहीं पाते, वहां जाओ ज्ञानी को ज्ञान स्तर ज्ञानी था तो नहीं ज्ञान करोगे, मैं तो भक्ति कर दूंगा, मैं तो कर्मयोग की बात कहूंगा। तो वो ज्ञान की बात उसमें कही है, ब्राह्मण कही है, इंद्रियार इनको बता कर 36 अध्याय है उसे दूड़े पंत भगवत भगवत गीता जैसे होते हैं। भगवत गीता में बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता भगवत गीता में, जो उपनिषद में दूसरों नहीं मिलती। ये जितने आचार्य हुए हैं सब आदरणीय पूजनीय होते हैं और उनके अनुसार चलने वाला कल्याण होगा। रामानुचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, ये हुए है, चैतन्य महाप्रभु है, वल्लभाचार्य है, तो ये सबके साथ उसके आचार करने से जीव का कल्याण होता है। ऐसे महापुरुष हुए बड़े वंदनीय आदरणीय, पर भगवद गीता कुछ और विलक्षण है। वो विलक्षणता क्या है वास्तव में तुम्हें भगवान जाने, हमारी बुद्धि की बात दिखती है, अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, ये मतभेद रहता है। सिद्ध होने पर भी उनमें आपस में मतभेद है और यहाँ सिद्ध है वासुदेव सर्वम, इसमें मतभेद नहीं हुआ। मतभेद क्या होगा, वासुदेव सर्वम द्वैत है, वासुदेव सर्व अद्वैत, वासुदेव सर्व विशिष्टाद्वैत, वासुदेव सर्व शुद्धाद्वैत, वासुदेव सर्व, तो वासुदेव सर्व में सब आ जाता है। तो गीता की शिक्षा कुछ विलक्षण है उन आचार्यों की शिक्षा से भी, क्योंकि आचार्यों के आचार्य भगवान, आचार्यों के भी आचार्य, तो भगवान के बारे में बहुत विलक्षणता है।